रहा है चांद क्यों? अपने हुस्न की जिया से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों? अपनी ही किसी अदा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? देख कर निगाह लड़खड़ा गई, हो रहा हूँ मैं नशे में चूर क्यों? झूमती हुई फजा से पूछ लो, हो रहा है बेपिए सुरूर क्यों? मेरी जुल्फ की खटा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? दूर मुझसे गम है और खुशी करीब है, आज मेरा प्यार कितना खुश नसीब है, झूमता है मेरा अंग अंग क्यों? अपनी रूह की सदा से पूछ लो, बच रहे हैं दिल में जल तरंग क्यों? गीत छेड़ती हवा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? यूं मिले के उम्र भर जुदा न होंगे हम, दिल को दिल से हो गई है राह क्यों? अपनी और मेरी वफा से पूछ लो, हो रहा है ये हसी गुनाह क्यों? मुझसे या मेरे खुदा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? अपने हुस्न की जिया से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों? अपनी ही किसी अदा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों?